पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य देवस्य वंदेहम श्रीगुरोपकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलितश्यामा ललतो राधा प्रियान हरिर जयति वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर दयां द्राक् बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीपद गुरुदेव शरणागत कृपा करें। द्वितीय लहरी प्रारंभ कर रहे हैं भक्त सामर सिंधु उत्तर विभाग उसकी द्वितीय लहरी ये अद्भुत भक्ति रस ये शुरू करें। आत्मोचितई विभावाद्ययी स्वाद्यत्वम भक्ति चेतसी सा विस्मय रतिर नीता अद्भुता भक्ति रसो भवित। पूर्व की तरह से ही जो आधार और आधे इनकी अत्यंत निकटता इसको ही कहते हैं। दो वस्तुओं की निकटता के कारण उनमें एक सी प्रतीति होना उसको उपचार कहते हैं। जैसे आधार आधे गुण गुणी जाति व्यक्ति क्रिया क्रियावान इन दो अलग अलग वस्तुओं की अत्यंत निकटता हो तो निकटता होने पर एक के लिए दूसरे का व्यवहार कर लिया जाए उसको उपचार कहते हैं। जैसे कह दिया जाए आत्मा वही पुत्र इत्युक्तः पुत्र ही तो आत्मा है। भाई आप दो अलग अलग हैं व्यक्तित्व तो दो अलग अलग हैं पुत्र अलग है पिता अलग है दो अलग अलग भोजन करते हैं अलग अलग रहते हैं अलग अलग प्राण हैं। पंत कह दिया जाए पिता ही पुत्र है पत्नी ही पति है अर्धांगनी है जबकि उनका व्यक्तित्व अलग अलग है तो इसको कहते हैं उपचार। उपचार माने किसी कारण से निकटता के कारण दो वस्तुओं में कहीं एकता स्थापित कर दी जाए उसको उपचार कहते हैं। तो मुख्य भक्ति रस है माने शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर ये हैं मुख्य रस और इनमें कोई अलग अलग भाव आए और वो भाव भी उस आधार के साथ में मिलकर के उनको भी वही रस का नाम दे दिया गया। जैसे मंचाक्रोशन्ति वो एक पुराना दृष्टांत कि जैसे चेर ने अभी अभी ये कहा तो चेर थोड़ी बोलेगी जो आधार है उसको आधेय का नाम दे दिया गया। चेयर पर्सन ने कहा पंत कह दिया जाता है कि अभी स्टेज से ये बात कही गई थी अभी अभी चेयर ने ये बात कही थी तो चेयर थोड़ी बोलेगी माने चेयर पर्सन बोलेगा। ऐसे ही मुख्य भक्ति रस है शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर उसमें कहीं आकर के बैठा वो हास्य रस या अद्भुत रस बैठा तो उस अद्भुत रस को भी रस कह दिया गया। अद्भुत एक भाव है वह रस नहीं है मुख्य रस है भक्ति रस परंतु भक्ति रस के साथ में मिलकर के अद्भुत भी रस बन गया। अद्भुत मूलतः एक इमोशन था, एक फीलिंग थी, एक इमोशन था, परंतु वह मेलो बन गया, वह रस बन गया, क्योंकि वह रस के साथ में मिलकर के एक हो गया था। तो इसी तरह से अद्भुत भक्ति रस मूलतः भक्ति रस है। कृष्ण के साथ में जो संबंध है वो संबंध रस है, परंतु उस संबंध में अद्भुतता का जो भाव है वह भी रस कहलाएगा, वह भी रस जैसा उसके साथ में भी व्यवहार होगा, उसके साथ में रस जैसा व्यवहार हो जाएगा। अभी हमने देखे हैं पूर्व में कि जैसे संचरी भाव, व्यभिचारी, सात्विक आदि, तो रूप गोस्वामी पाद ने किस कारणवश इन सात को ही गौण? हाँ, बहुत अच्छी इनकी प्रकृति कुछ ऐसी है इन सात रसों की कि ये अधिक स्टेबल होकर के विराजमान हैं। दूसरे जो रस हैं जैसे हर्ष आया, जैसे निर्वेद आया, जैसे कहीं उद्वेग आया, अनिद्रा आई, तो ये भाव ऐसे हैं जो कि बहुत थोड़े से समय चले, परंतु इनको स्थाई की इनमें योग्यता इसलिए है कि जैसे समुद्र से छोटी लहर उठती हैं और बड़ी बड़ी लहर में ही फिर दोबारा मिल जाएंगी, तो अधिक लंबी चल सकती हैं ये, इसलिए इनको स्थाई भाव कहा। कि विरुद्धान अविरुद्धान, विरुद्ध अविरुद्ध भावों को जो आत्मसात करते हुए अंत में परम आस्वादी बनता है उसका नाम रस है। तो यहां पर भी छोटी छोटी इन हास्य रस के साथ में ही या अद्भुत रस के साथ में ही विस्मय इत्यादि छोटे छोटे बहुत से रस आएंगे, बहुत से भाव आएंगे, तो उन भावों को तो हम कहेंगे सेंटिमेंट। और जो अद्भुत है विस्मय का रस वो हो गया इमोशन, और वो इमोशन ही एक बड़े इमोशन में और बड़े जो उसको क्या कहेंगे, माने जो श्री कृष्ण के साथ में जो स्थाई संबंध है उस स्थाई संबंध रूपी भाव के साथ में मिलकर के वो रस रूप हो जाएगा। तो जो छोटे भावों को आत्मसात कर सके उसको हम कहेंगे स्थाई भाव। तो अद्भुत भी एक स्थाई, विस्मय भी एक स्थाई भाव हुआ, अद्भुत भी एक स्थाई भाव हुआ, परंतु ये स्थाई भाव किसी बड़ी तरंग के साथ में मिलकर के और भी बड़ी तरंग से साथ साथ में मिलकर के वह रस के रूप में स्थित हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी लहर आ रही हैं, वो बड़ी किसी लहर के साथ में मिली और बड़ी लहर ही जैसे किसी सुनामी के साथ में मिल गई, ऐसे ही भक्ति रूपी सुनामी में ये अद्भुत या विस्मय रूपी एक बड़ी वेव ये आई, और जो छोटी छोटी सी लहरें हैं वे छोटी छोटी सी लहरें इनमें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी, मिलती रहेंगी, इसलिए ये भक्त रस है। तो आत्मोचित ही विभावाद्य अद्भुत भक्ति रस का स्थाई भाव है विस्मय। तो विस्मय रूपी जो इस एक बड़ी लहर थी वह अपने उचित अन्य जो विभावादि हैं जिसको देख करके विस्मय उत्पन्न हुआ, अमेजमेंट जिसको देख करके उत्पन्न हुआ, विस्मय जिसको देख करके उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा स्वाद्यत्वम आस्वादनी बन करके जब विस्मय स्थायी भाव विराजमान हुआ और वह भक्ति चेतसी भक्ति के हृदय में है, इसलिए भक्ति रस है। यहाँ पर प्रसंग जो है वो भक्ति रस का प्रसंग चल रहा है, सामान्य विस्मय का प्रसंग नहीं चल रहा है। तो भक्ति के चित्त में यदि आस्वादनी बनकर के वे विराजमान हुई तो विस्मय रति अद्भुत भक्ति रस बन जाती है। विस्मय नाम की रति वही अद्भुत भक्ति रस बन जाएगी। अब उस भक्ति रस में यदि किसी में दास्य बनने का भाव है तो दास्य रस का में विस्मय हो जाएगा, मूल रूप से वो आस्वादन करेगा दास्य भाव का या सख्य का या वात्सल्य का या मधुर का, मूल रूप में तो उसका भाव अनुभव करेगा और ये आस्वादनी बन करके, विस्मय आस्वादनी बन करके रस बन जाएगा। भक्त ही सर्वविधोप्यत्र घटते विस्मय आश्रय। अब पांचों प्रकार के जो भक्त हैं वो विस्मय हो सकते हैं। विस्मय का जो रस है उसमें कह रहे हैं भक्त ही सर्वविधा, पांचों प्रकार के जो भक्त हैं दास सख्य वात्सल्य मधुर, ये पांचों प्रकार के और शांत, ये पांचों प्रकार के जो भक्त हैं वो विस्मय नामक स्थाई भाव के आश्रय हैं। माने आश्रय माने विभाव सामग्री दो हैं ना, एक विषय एक आश्रय, तो आश्रय दोनों बन सकते हैं, दोनों ही बन सकते हैं। तो सभी प्रकार के ही के भक्तगण यहां पर विस्मय स्थाई भाव के आश्रय बन सकते हैं। लोकोत्तर क्रिया हेतु विशेष तत्व केशव, और केशव इनके विषय हैं। तो विषय तो होंगे कृष्ण और आश्रय विभाव होंगे पांचों प्रकार के भक्त, ये आश्रय विभाव हो सकते हैं। कृष्ण कैसे हैं उनके लिए एक विशेषण दिया, केशव के लिए एक विशेषण दिया। केशव कैसे हैं कि लोकोत्तर क्रिया हेतु हो, वे अद्भुत अद्भुत ऐसी क्रियाएं करते हैं जो कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होती हैं। तो अति मानव क्रियाओं को प्राप्त करने के कारण मनुष्य जो क्रियाएं नहीं कर सकती हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत कार्यों को जब कृष्ण करते हैं तो वे कृष्ण तो हो गए विषय विभाव, और सभी पांचों प्रकार के भक्त हो गए आश्रय विभाव, और उन आश्रय विभाव के द्वारा का जो विस्मय रस है वह उन उनके अपने अपने रसों को और भी अधिक पोषक बन जाएगा। तो अद्भुत या विस्मय वो तो बन जाएगा एक तरह से व्यभिचारी या संचारी, और मुख्य रस जो होगा वो होगा उनका अपना अपना रस, परंतु अपने रस के साथ में एक सहायक रस के रूप में ये विस्मय के रस की भी वे अनुभूति कर लेंगे, विस्मय रस की भी उनको अनुभूति हो जाएगी। मुख्य रस तो उनका पोषित होगा ही और विस्मय रस की भी अनुभूति उनको हो जाएगी। दोबारा सुन लें, आत्मोचित विभावाद्य माने अद्भुत भक्त रस का स्थाई भाव है विस्मय, यह विस्मय अपने उचित विभाव आदि सामग्रियों को प्राप्त करके माने कृष्ण और उनकी विविध चेष्टाएं इनको देख करके स्वाद्यत्वम भक्ति चेतसी भक्ति के हृदय में परम आस्वादनी बन करके विराजमान होता है। निताई गौर हरि बोल। तो भक्ति के हृदय में आस्वादनी बन करके सा विस्मय रति, ये विस्मय खाली विस्मय न करके विस्मय रति कहा, माने मूल रूप में तो रति है और उसके ऊपर विस्मय भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो विस्मय रति है यह भक्ति रस बन जाती है, विस्मय भक्ति रस बन जाती है। ठीक है, चलें। भक्त सर्विधो प्यत्रो घटते विस्मय आश्रय, सभी प्रकार के पांचों प्रकार के भक्त विस्मय भक्ति रस के पात्र हो सकते हैं। लोकोत्तर क्रिया हेतु विषय तत्र केशव, श्री केशव इस यहाँ पर विषयालंबन है, और वे विषयालंबन इसलिए हैं क्योंकि वे कभी कभी लोकोत्तर कार्य कर लेते हैं कि पूतना को मारने के लिए उनको किसी नृसिंह रूप को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ी, शिशु रूप में ही पूतना को मार दिया। उन्हें तृणावर्त को मारने के लिए किसी वराह रूप को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने एक बालक रूप में ही तृणावर्त को मार डाला। शकट को पलटने के लिए, शक्तासुर को मारने के लिए उनको किसी वराह रूप को धारण करके पृथ्वी को उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने एक बालक के चरण के द्वारा ही चरण ठोकर मार करके उसको नष्ट कर दिया, तो लोकोत्तर हो गए। तो कृष्ण की लोकोत्तर क्रियाएं हैं वे उनसे युक्त कृष्ण हैं, वे केशव ही विषय हैं। अधिक माने तुलनात्मक दृष्टि में जो संचारी भाव हैं उनकी अपेक्षा अधिक गहरे रहेंगे और आस्वादनीय अवस्था तक पहुंचने की भी सामर्थ्य होगी इनमें, तो ज्यादा ज्यादा देर तक रहेंगे। जैसे ये लोकोत्तर क्रिया इसमें बोला गया, तो फॉर एग्जांपल जैसे गोवर्धन उठाया, उस टाइम तो सबको विस्मय हुआ कि कितना बड़ा पहाड़ उठा लिया, बट बाद में जैसे हम सुनते हैं कि भगवान की लीलाओं का लोग आपस में मतलब गाने बनाते, उनको दिन भर गाते रहते, उस टाइम भी विस्मय हो गए, उस टाइम नॉर्मल नहीं, उस समय विस्मय तो ही है, विस्मय तो ही है, उस समय भी विस्मय है, विस्मय उसमें रहेगा। विस्मय को स्थाई भाव कहने का मतलब यह है कि जैसे छोटी छोटी बीचियां बड़ी तरंग में लीन हो जाती हैं, तरंग को कहेंगे हम स्थाई भाव और छोटी छोटी बीचियों को कहेंगे, उनको हम कहेंगे संचारी भाव। ये इसका मूल घटक है। तो बड़ी ऊंची ऊंची वेवजाएं वो तो हो गया, जो छोटी छोटी वेवों जो लहरें हैं उन लहरों को, छोटी लहरों को क्या कहेंगे, वेव्स एक तो होगी वेव्स और दूसरी बेबी कह लेंगे, नहीं वो तो हाई टाइड है, हाँ, और वो छोटी छोटी सी जो है, जो छोटी छोटी सी वो भी बेबी सी है, तो एक हाई टाइड और हाई टाइड है और एक छोटी छोटी सी वेव्स है, हाँ इस बात तो रिपल्स, हाँ रिपल्स रिपल्स जो है वो रिपल्स जैसे वेव्स में कहीं मर्ज हो जाएंगी, ऐसे ही यहाँ पर जो छोटी छोटी सी वस्तुएं हैं वे बड़ी में मर्ज हो जाएंगे। हाँ भैया, तो मैं विद्यार्थी हूँ, मन मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आता है, सीखने में बहुत आनंद आता है, इसलिए पूछ लेता हूँ, पूछ लेना भी चाहिए। तो ये अंतर माने जो छोटों को अंतर्भूत करने की सामर्थ्य रखे उसको हम स्थाई कहेंगे, और जो दूसरे को अंतर्भूत करने की सामर्थ्य न रखे उसको हम केवल रिपल्स कहेंगे, उसको हम संचारी भाव कहेंगे, ये अंतर हो जाएगा। तस्य चेष्टा, अब तीसरा श्लोक, तस्य चेष्टा विशेषाद्या तस्मिन उद्दीपना मता, वही बात, प्रसंग तो वही चल रहा है कि विषयालंबन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती हैं। तो प्रकृति को भी, सराउंडिंग्स और जो पैनोरमा है उसको भी हम कहीं उद्दीपन कहेंगे, एटमॉस्फेयर को भी, और जो सब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की चेष्टाओं को भी हम कहीं उद्दीपन कहेंगे। तो तस्य चेष्टा विशेषाद्या तस्मिन उद्दीपना मता, श्री कृष्ण की, तस्य माने कृष्ण की जो चेष्टाएं ये भी उद्दीपन कहलाएंगी। क्रियास्तु नेत्र विस्तार स्तंभाश्रु पुलकादयः, अब जो दर्शन करने वाले हैं दर्शक, उनके ही चेष्टाओं को कहेंगे हम अनुभव। अब अनुभव कौन से हैं, क्रिया माने अनुभव कौन से हैं, बोले नेत्र विस्तार, आंख फट जाना, अरे ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, आंख फाड़ करके देखना। तस्य चेष्टा, तो क्रियास्तु नेत्र विस्तार, स्तंभ स्तंभित रह जाना, बिल्कुल जड़ जैसे स्टड रह जाना, तो स्तंभ, अश्रु, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाना, रोमांच उत्पन्न हो जाना, ये सारी चेष्टाएं ये अनुभव कहलाएंगे। तो विभाव सामग्री में कृष्ण हो गए विषयालंबन, पांचों प्रकार के जो भक्त हैं वे हो गए आश्रयालंबन, कृष्ण की लोकोत्तर चेष्टाएं वे हो गई उद्दीपन, और दर्शक की आंखों का फट जाना, स्तंभ पुलक रोमांच, ये सब हो गए अनुभव। अब इसके साथ में कुछ पोषक रूप में जो वस्तुएं आ रही हैं संचारी भाव के रूप में, उनका वर्णन कर रहे हैं कि आवेग हर्ष जाड्य आद्याहा, माने आदि। आवेग होना, एकदम हर्ष जड़ता उत्पन्न होना, ये सब व्यभिचारी होंगे। आवेग का मतलब है कि व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रहे, अनकंफर्ट महसूस करे और कहीं इधर से उधर हिले डुले, आवेग में दौड़ने लगे देखने के लिए क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसा कहकर के जहाँ दौड़ने लगे। हर्ष माने उसके हृदय में अपूर्व आनंद है। जड़ता, कभी देखता का देखता रह जाए जड़ होकर के, ये सब व्यभिचारी होंगे आदि कहकर के। ऐसे बहुत से, ये तो कोई उदाहरण मात्र दे दिया, बहुत से व्यभिचारी होंगे। स्थाई से आप विस्मय रहती ही, अब विस्मय जो है वो ही स्थाई है। अद्भुत रस का स्थाई भाव है विस्मय रति, माने भक्ति से संबंधित जो विस्मय है वो भक्ति अद्भुत रस का स्थाई भाव होगा। लोक में भी हो सकता है विस्मय, लोक में भी किसी को विस्मय की, परंतु उसकी बात तो यहाँ पर प्रसंग ही नहीं है, यहाँ पर तो भक्ति रस का वर्णन कर रहे हैं। तो जगत में जो होगा वो कहीं अपरस होगा, वो मुख्य रस नहीं होगा, वह हीन रस होगा, उसको अपरस की गिनती में हम कहेंगे। नहीं, उपरस की गिनती में, उसको उपरस की गिनती में कहेंगे। और जहां विभाव सामग्री में आपत्ति आ रही है उसको हम अपरस कहेंगे। तो विस्मय रति जो है वो कहीं उत्पन्न होगी, स्थाई शायद विस्मय रति। अच्छा, ये विस्मय रति जो है वो इसका स्थाई भाव है। सा लोकोत्तर कर्मतः, ये विस्मय रति कृष्ण के लोकोत्तर कर्मों को देख करके प्रतीत होती है कि जो व्यक्ति सामान्यतः कोई व्यक्ति नहीं कर सके उसको देख करके प्रतीत होती है। साक्षात अनुमितम चेति तच्च द्विविधम उच्यते। अब ये जो विस्मय होता है, अमेजमेंट, ये दो प्रकार से होता है, कभी तो साक्षात देख करके और कभी साक्षात नहीं भी देखा है कोई वर्णन कर अच्छा ऐसा हुआ क्या, तो सुन करके भी हो सकता है, तो कभी साक्षात देख करके भी हो सकता है और कभी श्रुत परंपरा से भी हो सकता है। ये विस्मय दोनों तरह से उत्पन्न हो जाएगा। तो साक्षात अनुमतम चेती, साक्षात और अनुमान, ये दो रूपों में वो कहीं दिखता है। अब साक्षात का वर्णन कर रहे हैं कि साक्षात ऐन्द्रियकम दृष्टम श्रुतम संकीर्तनादिकम। साक्षात उसे कहेंगे जो इंद्रिय से देखा गया है, माने प्रत्यक्ष में जो देखा गया। प्रत्यक्ष का लक्षण होता है इंद्रियार्थ संनिकर्ष, इंद्रियार्थ संनिकर्षम प्रत्यक्षम। इंद्रिय प्रमाण नहीं है, वस्तु भी प्रमाण नहीं है, वस्तु रखी है, इंद्रिय कहीं दूसरी जगह है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हुआ। इंद्रिय भी है, वस्तु भी है, दोनों हैं, परंतु यह प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण कब होगा, जब इंद्रिय का अर्थ के साथ में संनिकर्ष हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जो आंख की दृष्टि का वस्तु के साथ में जुड़ना है, वो जुड़ने का जो पॉइंट है वो पॉइंट प्रत्यक्ष है। न आंख प्रत्यक्ष है न वस्तु प्रत्यक्ष है, इंद्रिय अर्थ का संनिकर्ष वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, तो इंद्रिय तो है ही हमारे पास में, अब कहीं चीज कोई चीज रखी है तो माने हमने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ी होगा। और वस्तु भी है, वस्तु भी कहीं गई नहीं है, वस्तु का भी अस्तित्व भी है, परंतु हम नहीं देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। तो इंद्रिय का वस्तु के साथ में संनिकर्ष होना ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, नासिका इंद्रिय है और सुगंध का कहीं नासिका के साथ में सन्निकर्ष हो जाए, निकटता हो जाए, तो निकटता का जो पॉइंट है जहाँ पर वो नासिका उस वस्तु के साथ में मिल रही है वो पॉइंट प्रत्यक्ष है। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध सबको ले सकते हैं, केवल आँख की बात ही नहीं है, ये सब में ले सकते हैं। तो साक्षात इंद्रियकम दृष्टम, इसको दृष्ट प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे, एक ही चीज है, दृष्ट कहें चाहे प्रत्यक्ष कहें, कि इंद्रिय का जहां साक्षात्कार हो, इंद्रिय का वस्तु के साथ में सन्निकर्ष हो, उसका नाम साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्रुतम संकीर्तनादिकम, कभी किसी वस्तु को देखा नहीं गया है परंतु कोई दूसरा गायन कर रहा है और गायन करके सुना, उसको सुन करके भी विस्मय की प्राप्ति हो सकती है, कभी देख करके विस्मय की प्राप्ति हो सकती है, कभी सुन करके भी विस्मय की प्राप्ति हो सकती है। अब जैसे दृष्ट का प्रमाण दे रहे हैं, अब दृष्ट प्रमाण का प्रमाण दे रहे हैं कि एकम एव विविधोद्यम भाजम मंदरेशु युगपन निखिलेशु द्वारकाम अभिसमीक्ष मुकुंदम स्पंदनोज्जित तनुर्मुनि आसीत। मुनि माने नारद मुनि की बात है, श्री नारद मुनि ये देखकर के विस्मित हो गए कि ओहो श्री कृष्ण एक ही हैं, उन्होंने काय भी उदाहरण किया नहीं है और फिर भी व्यापक वस्तु सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है और 16,100 महलों में श्री कृष्ण, वो एक ही कृष्ण 16,100 महलों में विराजमान होकर के प्रकाश भेद से अनेक जगह विराजमान होकर के और 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर रहे हैं। तो एक अमेव, ये प्रकाश भेद का अंतर हुआ, किसी एक वस्तु के अनेक रूप दिखना, उसके तीन प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार है कि आधार का से किरणों का प्रत्यावर्तन, आधार यदि अनेक होंगे तो फिगर भी अनेक दिखने लगेंगे, जैसे एक दर्पण एक है तो एक शक्ल दिखेगी, दर्पण बीच में से क्रैक हो जाए और जरा सा उसमें अंतर आ जाए तो दो शक्ल दिखने लगती है, क्योंकि सूर्य की किरण जो पड़ रही हैं वो वस्तु पर पड़ रही हैं, वस्तु से रिफ्रैक्ट होकर के उस आधार से प्रत्यावर्तित होकर के हमारे रेटिना में पड़ रही हैं। अब यदि आधार दो हो गए, एक आधार को ही चार भाग में बांट दिया तो चार तस्वीर दिखने लग जाएंगी। तो ये तो एक सामान्य प्रकाश के प्रत्यावर्तन का नियम हुआ, भौतिक विज्ञान का नियम हुआ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनेक देह हैं और उनमें कहीं एक जीवात्मा, एक जो तटस्था शक्ति है वो ही अनेक जीवों के रूप में प्रत्यावर्तित हो रही है, एक एक सामान्य बात हुई। ये कोई वृत्ति के भेद से अनेक वस्तुएं दिख रही हैं, ये कोई महत्व की बात नहीं हुई। जहाँ प्रकाश का प्रत्यावर्तन हो रहा है वहाँ पर चेष्टाएँ एक सी होंगी। शीश महल में यदि नर्तकी एक हाथ उठा रही है तो सारे चित्रों में हाथ उठे हुए दिखेंगे, तो प्रकाश का प्रत्यावर्तन हुआ। अब दूसरे प्रकार से एक वस्तु के अनेक रूप दिखना, वो है किसी योगी का योग के प्रभाव से, कि उसका एक स्वरूप तो हो मास्टरमाइंड और अनेक रूप वैसे ही धारण करके सौरभ मुनि 50 कन्याओं के साथ में विवाह करते हुए 50 पत्नियों के साथ में अलग अलग निवास कर रहे हैं, परंतु एक स्वरूप है मुख्य और बाद बाकी के उनके देह अलग अलग हैं, उन्होंने देह अलग अलग किए हैं। ये जो होगा इसको हम कहेंगे कहीं योग के द्वारा काय व्यूह, व्यक्ति अलग नहीं है, व्यक्ति एक है, काय अलग अलग है, वो काय व्यूह कहलाएगा। श्री कृष्ण में काय विभू भी नहीं है, कृष्ण में प्रकाश भेद है। प्रकाश भेद का तात्पर्य है कि व्यक्ति पूरा का पूरा इस महल में भी है, उस महल में भी है, उस महल में भी है। वहां पर एक मुख्य चलाने वाला नहीं है, दूसरे कठपुतली नहीं है, बल्कि वहां पर पूरा का पूरा व्यक्तित्व अलग अलग महलों में अलग अलग है। अर्थात वहां काय व्यूह नहीं है, काय नहीं है। काय माने शरीर, शरीर और आत्मा दोनों एक हैं, शरीर और आत्मा अलग हुए नहीं हैं, और वो आत्मा ही अनेक अनेक महलों में सब जगह विद्यमान है। तो उस प्रकाश को देख करके नारद को विस्मय हुआ तत्वता, क्योंकि नारद ने योगियों को तो बहुत से देखा है, सौभर आदि ऋषियों को तो नारद ने बहुत से देखा, उनको विस्मय नहीं होता, परंतु तो पूर्ण ब्रह्म ही सब जगह विराजमान होकर के विराजमान है और अलग अलग चेष्टाएं कर रहा है, विभु पदार्थ सब जगह चेष्टा कर रहा है, ये देख करके उनको आश्चर्य हुआ। क्योंकि कृष्ण का ये अनेक अनेक रूप देखना, ये देश काल और पात्र की दृष्टि से अलग अलग दिख रहे हैं ऐसी अनुभूति नहीं है, बल्कि कृष्ण देश काल पात्र से अलग होकर के भी अपने पूर्ण रूप को सब जगह प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक अंश में दृष्टांत कि वायु सब जगह अपने आप को व्यापक होकर के दिखा सकती है, ऐसे ही श्री कृष्ण आकाश के समान, आकाश जैसे सब जगह विद्यमान है, आकाश एक है परंतु सब जगह अपने आप को जैसे दिखा सकता है। एक अंश में दृष्टांत है, पूर्ण बढ़िया दृष्टांत नहीं है परंतु केवल समझाने के लिए। ऐसे ही श्री कृष्ण पूर्ण के पूर्ण रुक्मणी जी के महलों में हैं, पूर्ण के पूर्ण ही सत्यभामा जी के महलों में हैं, और पूर्ण के पूर्ण ही वे श्री जाम्बवती जी के महलों में भी हैं। तो पूर्ण रूप से विराजमान है, एक काल में अनेक रूप धारण करके अनेक रूप पूर्ण रूपों को प्रकट करते हुए वे प्रकट हो। तो पूर्ण रूपों को प्रकट करना ये कहलाएगा प्रकाश भेद, अपने वैभव को कहीं प्रकट करना ये कहलाएगा काय व्यूह, और केवल प्रकाश का प्रत्यावर्तन होकर के प्रतीति में अनेक रूप दिखना ये हो गया बिंब प्रतिबिंब भाव। तो नारद जी को आश्चर्य जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि एकमेव, श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है और प्रत्येक महल में कृष्ण पूर्ण है, ये बात भी है। प्रकाश भेद से प्रत्येक महल में वे पूर्ण हैं। जैसे एक जगह पर ठाकुर जी विराजमान हैं, किसी ने बगल में मकान बनाया और वहां पर भी ठाकुर जी को विराजमान किया, तो ठाकुर यहां पर भी पूर्ण है, वहां पर भी पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि यहां पर पूर्ण है वहां पर नहीं है। तो विभू पदार्थ सब जगह स्थापित हो सकता है, उसको प्रकाश भेद कहेंगे। नारद जी को यही प्रकाश भेद देख करके आश्चर्य हुआ। हाँ कृष्ण पूरे हैं, बस यही अंतर है। नहीं नहीं, अपूर्ण हिसाब से है, माने वो जो दूसरा जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप तत्वतः कहीं गाइडेड है, वो किसी एक से हो रहा है। एक स्वरूप किसी एक जगह बैठा हुआ है समाधि में, वो जो मुख्य जो सौभर ऋषि हैं वे तो समाधि में बैठे हुए हैं और अनेक रूप धारण करके 50 महलों में वे क्रिया कर रहे हैं। तो मास्टरमाइंड हुआ एक, वहां पर अंतर ये हो गया, और दूसरे उसके वैभव हुए। तो स्वरूप एक हुआ और वैभव अलग हुआ, वहां पर स्वरूप और वैभव का अंतर हुआ, परंतु यहां सभी स्वरूप हैं। नहीं, वैभव प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्रकाश भेद की बात कर रहे हैं। वैभव प्रकाश की वहां पर केवल वैभव के रूप में भी प्रकाशित कहोगे, ठीक है, उसको हम काय व्यूह कह देंगे। जैसे बलदेव को कृष्ण का काय व्यूह कह देते हैं, अनेक जगह काय व्यूह का वर्णन कह दिया जाएगा, परंतु जहां कृष्ण ही रास में अनेक जगह विराजमान है, मंडल में महाराष्ट्र में, वहां पर भी एक साक्षात कृष्ण ही है, सभी कृष्ण हैं, और ये नहीं है कि एक केवल उसका वैभव है और एक एक्सपेंशन है और एक मूल स्वरूप है, ऐसा नहीं। नहीं, काव्य रूप में क्रियाएं एक सी नहीं है, अलग हो सकती हैं, काव्य रूप में क्रियाएं अलग होंगी। प्रकाश, जहां प्रकाश का प्रत्यावर्तन है वहां पर क्रियाएं एक सी होंगी, पंत काव्य रूप में क्रियाएं अलग अलग होंगी, और यहां पर क्रियाएं अलग ही हैं। नहीं, ब्रह्म मोहन लीला में श्री कृष्ण के वैभव का ही दर्शन, वो वहां पर वैभव है, वहां पर कृष्ण का वैभव है, श्री कृष्ण वैभव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, वहां पर प्रकाश भेद नहीं है। बलदाऊ जी प्रकाश भेद हैं, श्री बलराम प्रकाश भेद हैं, और कृष्ण की सारी शक्ति हैं प्रकाश भेद में भी, जहां रूप और चेष्टाओं में या स्वभाव में थोड़ा सा अंतर दिखे उसको विलास कहेंगे, और जहां रूप और में कोई अंतर नहीं दिखे वहां पर उसको प्रकाश कहेंगे। विलास और प्रकाश, इन दोनों में अंतर यही है। तो रास में अभिमान एक है, इसलिए वहां पर प्रकाश भेद है। द्वारकाधीश में और कृष्ण में भी अभिमान अलग नहीं है, मैं कृष्ण ही हूं, यही अभिमान है, इसलिए वहां पर प्रकाश भेद है। परंतु विलास जहां है वहां पर थोड़ा सा अभिमान अलग हो जाएगा, जैसे बलदाऊ जी का थोड़ा अभिमान अलग है कि मैं रोहिणी नंदन हूं। यशोदानंदन भी मानते हैं अपने आप को, परंतु मुख्यतः जननी रोहिणी जी को मानेंगे, रोहिणी नंदन मानेंगे। और स्वभाव में और वस्त्र में भी, श्रृंगार में भी कुछ अंतर है, तो वो प्रकाश भेद है। परंतु जहां एक सा हो वहां पर प्रकाश भेद नहीं होगा। तो प्रकाश भेद में मैंने अस्तित्व तो दिखने में अलग अलग आ रही है ना, अस्तित्व तो इसीलिए भेद, इसीलिए भेद करें। हाँ, क्रियाओं सब में अंतर है, क्रियाओं में सब में अंतर है, क्रियाओं में सब अंतर है। जैसे वैकुंठनाथ कृष्ण के ही प्रकाश हैं, तदेकात्म रूप हैं, परंतु वैकुंठनाथ की चेष्टा अलग हैं, कृष्ण की चेष्टा अलग हैं। जरूरी नहीं कि कृष्ण जिस समय शयन कर रहे हो उस समय वैकुंठनाथ भी शयन कर रहे हो, वे जागते हुए सभा में भी बैठे रह सकते हैं, तो अलग उसमें अंतर आ जाए। तो एकमेव, श्री कृष्ण एक ही हैं, और पूरे के पूरे कृष्ण अपने पूरे वैभव माधुर्य के साथ में वे ही कृष्ण, विविध उद्यम भाजः, अलग अलग चेष्टाएं करते हुए मंदिरेशु 16108 रानियों के महल में, युगपत माने एक काल में ही, अखिल मंदिरों में, निखिलेशु अखिल मंदिरों में विराजमान हैं। ऐसे द्वारका में श्री कृष्ण का दर्शन करके मुकुंद को नारद जी स्पंदोनोज्झितः, नारद जी जल रह गए, भौचक्के रह गए हैं, स्तब्ध रह गए हैं। तो स्पंदनोज्झित तनु मुनि आसीत, और वे मुनि स्तंभन त्याग करके उज्झित तनु होकर के वे विराजमान हो गए। स्पंदन को उज्झित माने त्याग करके, माने जड़ होकर के वे मुनि विराजमान हो गए। तो ये तो नारद जी साक्षात देख रहे हैं, यहां पर इंद्रियार्थ संकर्ष हो रहा है नारद जी का, ये साक्षात हो रहा है। अब कभी कभी सुन भी रहे हैं, नेत्र नेत्र संकर्ष नहीं है, कभी श्रोत्र संकर्ष भी है, उसको सुन रहे हैं। नारद जी ने कहीं सुना कि चित्रम बतई केन बपुषा युगपत पृथक गृहेश द्वष्ट सहस्रम स्त्री एक उदावहत। इसको प्रकाश भेद को समझने का एक बढ़िया सा, माने सबसे अधिक निकटतम जो दृष्टांत है वो आकाश है। जैसे आकाश सर्वव्यापक होकर के विराजमान है, इसी प्रकार व्यापक वस्तु सब जगह अपने आप को प्रकट कर सकती है। आला चक्र में तो एक एक वस्तु दिख रही है, वो हमारे भ्रम। बहुत बढ़िया बात कही। क्या आला चक्र को भी हम प्रकाश भेद कहेंगे? नहीं, वो प्रकाश भेद नहीं है। सूर्य का एक काल में एक अक्षांश पर सूर्य का उदय हो रहा है इस समय, और एक अक्षांश पर सूर्य का एक देशांतर पर सूर्य जो हैं उनका इस समय अस्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर अस्त हो रहा है और कहीं ग्लोब में सूर्य का उदय हो रहा होगा। इसमें सूर्य की कोई विशेषता नहीं है, स्थान की विशेषता के कारण सूर्य दो दिख रहे हैं, ये सूर्य का कोई वैभव नहीं है। एक ही सूर्य को पात्र की दृष्टि से भी दो तरह से देखा जा सकता है। किसी अंधे व्यक्ति को सूर्य एक काला चंदा दिख रहा है, उसके चारों ओर केवल एक रेखा सी हल्की सी लाल पीली सी रेखा दिख रही है, और एक व्यक्ति की आंखें चकाचौंध रही हैं। तो ये पात्र के कारण सूर्य का भेद हुआ, सूर्य की कोई विशेषता नहीं है इसमें। तो देश पात्र काल के कारण भी भेद हो सकता है। अपने घर की टेरेस से सूर्य को मैं उदय होते हुए देखता हूं कि उस पेड़ के ऊपर सूर्य उदय हो रहा है, और अपने घर की उसी टेरेस से जब मैं देखता हूं तो सूर्य उस हिल के ऊपर, उस टेकरी के ऊपर डूब रहा है। सूर्य की कोई विशेषता नहीं है, स्थान की विशेषता है, काल की विशेषता है, काल की विशेषता है। तो यदि देश काल पात्र की भिन्नता के कारण यदि कोई वस्तु दिखती है भिन्न, तो उसको हम कह सकते हैं कि माने ये वस्तु की विशेषता नहीं है, ये देश काल पात्र से ग्रहण करने वाले की देश काल पात्र के द्वारा उस वस्तु के प्रकाशन में कहीं उसके प्रकाशन की भिन्नता हो गई। क्वांटम थ्योरी जो है वो कहीं काम कर रही है कि लंबाई चौड़ाई गहराई ये ही किसी वस्तु की का नाप नहीं है, बल्कि देश और काल भी वस्तु का नाप है। हाँ, टाइम और स्पेस जो है तो डायमेंशन तीन नहीं है बल्कि डायमेंशन पांच है, और उनका भी विचार कहीं करना पड़ेगा। तो वो जो है वो ये सूर्य की विशेषता नहीं। इसलिए सूर्य का दृष्टांत केवल एक अंश में दिया गया, परंतु एकांश दृष्टांत है, पूर्ण दृष्टांत नहीं है। भीष्म पितामह स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि नैक धार्क मेकम, जैसे एक सूर्य अनेक रूपों में दिखता है इस तरह आप दिखते हैं, ये एक अंश में दृष्टांत है, ये पूर्ण दृष्टांत नहीं है। ठाकुर हर जगह अनेक अनेक रूपों में कहीं दिखाई दे सकते हैं। तो नारद जी को कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है, अनावश्यक उलझने की जरूरत नहीं है, निष्कर्ष ये है कि विभू पदार्थ प्रकाश भेद धारण करके जब विराजमान था तो नारद को देख करके अत्यंत आश्चर्य की प्राप्ति हुई। अब दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि नारद ने सुना, ये तो देखा, और नारद ने सुना कि चित्रम बतैकेन बपुषा युगपत पृथक, कि कृष्ण एक ही थे और एक कृष्ण ही 16108 महलों में प्रकट हो गए। केवल कृष्ण ही नहीं, कृष्ण के माता पिता देवकी बसदेव भी, जितने भी बराती, वे भी 16100 रूप धारण करके अलग अलग महलों में श्री कृष्ण के विवाह का दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग राजकुमारियों के साथ में। और सबको ये लग रहा है कि कृष्ण तो यही हैं, दूसरे के काय को होंगे, और वहां पर पूर्ण आनंद की प्राप्ति सब कर रहे हैं, पूर्ण उल्लास की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसको देख करके ग्रहेशु द्व अष्टि, आठ के दो माने 16000 सहस्त्र, 16000 जो घरों में स्त्री एक उदावहत, स्त्रीय एक उदावहत, एक कृष्ण ने 16108 स्त्रियों के साथ में विवाह किया, ये देख करके सुन करके नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये श्रुत प्रमाण हो गया। तो विस्मय कभी दृष्ट रूप में, कभी श्रुत रूप में भी प्रकट होता है। इन विवाह में कृष्ण तो प्रकाश भेद से सब महलों में है हाँ, और सब पूर्ण है और सब पूर्ण है, और जो देवकी वसुदेव आदि जो बराती है 16,100 महल में उनको हम क्या कह सकते हैं? वो भी प्रकाश भेद है, वो भी प्रकाश उसी तरह से पूर्ण है, वे भी सब उसी तरह से पूर्ण है, माने कृष्ण अपने वैभव के साथ में भी पूर्ण है, सब पूर्ण है। कौस्तन्य गंधे बदनेन्दु रसौ शिशुस्ते गोवर्धन शिखर रुद्ध घनक क्वचायम वो पश्य सभ्य कर कंदुकता चलेन्द्र खेलन एव स्फुरत हंत किमिंद्र जालम। उस समय कोई कह रहा है, एक गोपी यशोदा से कह रही है, अरे यशोदा कौस्तन्य गंधी तेरा पुत्र अभी अभी तो दूध पीने वाला दुग्धमुख बालक है, तेरे स्तन का पान करने वाला बालक है, स्तन्य गंधी बदनेन्दु असौ जिसका मुख इंदु के समान है, चंद्रमा के समान है, शिशु जो शिशु है तो चंद्रमुख यह स्तनधाय बालक कहाँ, और इसके काम देखो कि गोवर्धन शिखर रुद्ध घन क्वचायम कि इसने गोवर्धन को इतना ऊंचा उठाया है कि रुद्ध घन आकाश में सांबर्तक मेघों का की जो घटा थी उस घटा को भी चीर करके गोवर्धन का शिखर ऊपर निकल गया है। तो गोवर्धन के ऊपर जो पशु पक्षी चर उस समय विचरण कर रहे थे वे खिसक खिसक करके शिखर पर आ गए, बादल रह गए नीचे, उनके ऊपर वर्षा नहीं हो रही है तो ऊपर के प्राणियों की ऊपर रक्षा हो गई और नीचे सात कोस में सारा ब्रजमंडल उसकी रक्षा हो गई है। तो शिखर रुद्ध घना जिसका शिखर रुद्ध घना बादलों की को भी चीर करके कहीं ऊपर निकल गया है, वो पश्य देखो देखो सभ्य कर कंदुकता कंदुकित अचलेंद्र जिसने अचलेंद्र माने गोवर्धन को, अचल माने पर्वत, तो अचलेंद्र माने गोवर्धन को गिरिराज को जिसने कंदुकित कर दिया है, जिसने गेंद की तरह से उछाल दिया है, कंदुकित कर दिया है, सभ्य कर माने बाएं हाथ से जो गोवर्धन को गेंद की तरह से उछाल करके बस खेल रहा है। ये देख करके खेलन एव स्फुरत हंत किमिंद्र जालम, मैं तो आश्चर्यचकित हो रही हूं कि अरे यशोदा तेरा बालक इतना छोटा सा बालक और कैसे गोवर्धन को ये उछाल रहा है, कल तक तो ये कैसे दुग्धमुख था और आज कैसे गोवर्धन को उछालते हुए विराजमान हो रहा है। तो यहां सामने देख करके भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, देख कभी देख रही है, कभी सुन करके, कभी किसी से किसी कोई बात को कहते हुए भी सुन करके भी इस बात को कहा जा सकता है। तो खेलन स्फुरत हंत किमिंद्र जालम, ये इंद्र, ये क्या इंद्रजाल कोई कर रहा है क्या, ये क्या कोई जादू कर रहा है क्या, ये ऐसा कैसे कर रहा है, कैसे बहन कर रहा है, ये कृष्ण के लिए है, ये तेरा जो बालक है ये शिशुस्ते ते शिशु इसका विशेषण है, खेलने स्फुरति माने सुशोभित हो रहा है, हाँ इंद्रजाल में भी स्फुरति, ये इंद्रजाल करता हुआ सा सुशोभित हो रहा है। अब कभी संकीर्तन, ये दृष्टि का दृष्टि के दृष्टांत हो गए, अब संकीर्तन का दृष्टांत कर रहे हैं। स्वर्णा दिम्भा स्वर्ण निभांबरा अच्छा यान्य क्षपन प्रहणानि भटास देव प्रत्येक मिच्छन मिच्छनद मुनि शरम त्रयेण इत्याकलय युधकंस रिपो प्रभावम स्फारेक्षण क्षतपति पुलकी तदासीत। विस्मृति का कह रहे हैं कि नरकासुर के साथ में कृष्ण का युद्ध हो रहा है, भौमासुर के साथ में, और यान अक्षपन प्रहणान भटा नरकासुर के सारे सैन्य राक्षसों ने, दैत्यों ने, असुरों ने श्री कृष्ण के ऊपर यानी प्रहरणानी अक्षपन, जिन प्रहरण माने अस्त्रों को फेंक फेंक करके मारा, जिन अस्त्रों को वे नरकासुर के सैनिक कृष्ण के ऊपर मार रहे थे, श्री कृष्ण ने प्रत्येकम अच्छिनत अमूनी शरत्रेण केवल तीन बाण छोड़े, और तीन बाण छोड़ करके उन सारे अस्त्रों को श्री कृष्ण ने केवल तीन बाणों से काट दिया। हजारों बाण छोड़े गए, लाखों बाण छोड़े गए पूरी सेना के साथ में एक साथ, परंतु श्री कृष्ण ने केवल तीन बाण छोड़ करके उन सारे अस्त्रों को समाप्त कर दिया। तो यानी प्रहरणानी भटाह अक्षपन, जिन अस्त्रों को श्री कृष्ण के ऊपर भटाह माने शत्रु के वीरों ने, सेना ने, अक्षपन माने फेंका, घन रुचाह ने सदैव उन श्री कृष्ण ने प्रत्येकम अच्छिनत अमूनी, अमूनी माने इन प्रत्येक को अच्छिनत माने काट दिया, शरत्रेणों केवल तीन बाणों से प्रत्येक अस्त्र को, उन सारे अस्त्रों को काट दिया। इति आकलयो, ये सुन करके, देख सुनने का दृष्टांत है ये, देखने का नहीं है, इस बात को सुन करके युद्ध में कंस रेपो प्रभावम, श्री कृष्ण के प्रभाव को नारद ने जब ये सुना तो नारद की आंखें फटी की फटी रह गई, स्फारे क्षण उनकी आंखें स्फार होकर के विराजमान, स्फार माने फटा, फटी हुई, खिली हुई, खुली की खुली रह गई, ईक्षण माने नेत्र, स्फार ईक्षण उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्षतपति ही पुल की तदासीत, और उस समय वे सुन करके नारद से, उस समय वो ये सुन करके क्षतपति माने परीक्षित भी ये सुन करके पुल की तदासीत रोमांचित हो गया, तो नारद की आंखें भी खिली की खिली रह गई, और क्षतपति ही माने परीक्षित के लिए आया है ये, कि रूप परीक्षित भी ये सुन करके रोमांचित होकर के रह गए, ऐसे प्रभाव को देकर के महा परीक्षित के भी नेत्र खुले रह गए, वे भी रोमांचित हो गए, और नारद ने भी जब ये सुना वे भी रोमांचित हो गए। दोबारा सुने है? हाँ, सुखदेव जी का ही वर्णन है, सुखदेव जी का वर्णन करें, नारद जी वहां पर बैठे, दोबारा सुन लें, तो भटा माने शत्रु के सैनिकों ने, यानी जिन प्रहरणानी माने अस्त्रों को प्रक्षेपण फेंका, सदैव माने उन श्री कृष्ण ने प्रत्येकम उन प्रत्येक अस्त्र को ही केवल शरत्रेणों तीन बाणों के द्वारा अच्छिनत अमूनी उनको, अमूनी माने उन्हें, अच्छिनत माने काट दिया। इत्याकलयो, ये सुन करके युद्ध में कृष्ण के प्रभाव को स्फारे क्षण क्षतपति ही, क्षतपति माने श्री परीक्षित, और वहाँ के जितने भी श्रोताएं नारद आदि सारे श्रोताएं वे सब के सब पुल की तदासीत रोमांचित हो गए। ये आश्चर्य की बात हो गई, तो विस्मय रस ही विभाव आदि सामग्रियों से मिलकर के परम आस्वादनी बन गया, और परीक्षित के हृदय में जो दास्य भक्ति थी वह दास्य भक्ति अधिक पुष्ट होकर के विराजमान हुई, विस्मय सहित दास्य भक्ति अधिक पुष्ट हो गई। अब अन्य कह रहे हैं कि दिम्भा स्वर्ण निभांबरा घन रुचो जाताश्चतुर्बाहवा बसाश्च इति बदन कृतोस्मि विवशः स्तंभ श्रिया पश्यतः आश्चर्यम कथयाम वश्रुणतु भो प्रत्येक मेकैकशः स्तूयन्ते जगदंडवद्भि अभितः ते हंत पद्मासनैः। श्री ब्रह्मा अपने अनुभव को कभी सत्यलोक में बैठ करके वहाँ पर जितने भी वेद और सब पुराण विराजमान हैं अपने सभासदों के सामने वर्णन कर रहे हैं कि हे भैया सभासदों, उपास्य यदि कोई है तो श्री कृष्ण ही हैं, मैं अपनी आँखों की देखी हुई बात तुमको सुनाता हूँ, सुना रहे हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि डिम्भा स्वर्ण निवाम्बरा, कि वे कृष्ण के सखा रूप जितने भी बालक थे, डिम्भ माने बालक, वे सारे बालक स्वर्ण निवाम्बरा, पहले तो मुझे दिखे वे बालक और फिर मैंने उनको देखा कि वे स्वर्ण निवाम्बरा, वे सब के सब नारायण स्वरूप हो गए और नारायण जैसे स्वर्ण के पीतांबर को धारण करके स्वर्ण रंग के पीतांबर को और स्वर्ण के आभूषणों को धारण करके विराजमान हैं, ऐसे ही डिम्ब माने वे सारे वहाँ के बालक जिनको मैं अभी अभी बालक के रूप में देख रहा था, मेरे देखते देखते ही वे स्वर्ण निभाम्बरा सोने जैसे वस्त्र को धारण करके विराजमान थे, सबके सब घन रुचा अलग अलग रुचि वाले हो गए, अलग अलग उनकी मेघ श्याम संत नहीं, वे अलग अलग रुचि वाले थे और उन सबकी कांति फिर श्री नारायण के समान मेघ कांति की हो गई। जाताश्चतुर्बाहवः चार भुजाओं वाले हो गए वे बालक बछड़े सब, बत्साश्च और बछड़े भी ऐसे ही हो गए। इति बदन ऐसा कहते कहते कृतोस्मि विभुषः, श्री ब्रह्मा कह रहे हैं आज मैं कृतकृत्य हुआ, मैं विवश हूँ, कृतोस्मि विभुषः, इन लोगों ने श्री कृष्ण के इन अनेक रूपों ने मुझे विवश कर दिया, कृतोस्मि विभुषः मुझे विवश कर दिया गया था। स्तंभ श्रिया पश्यतः और मैं स्तंभ शोभा से युक्त हो गया, माने जड़ जैसा देखता का देखता रह गया, पश्यतः माने देखते हुए, स्तंभ श्रिया जड़ जैसा मैं हो गया। ब्रह्मा अपना अनुभव वहां सत्यलोक में सुना रहे हैं। आश्चर्यम कथयामि, अरे वेदो, अरे पुराणों, अरे उपनिषदों, अरे यहाँ के सारे सत्यलोक के निवासियों सुनो, आश्चर्यम कथयामि, मैं एक आश्चर्य का वर्णन कर रहा हूँ, बस श्रुण तो भो, तुम लोग ध्यान से सुनो कि प्रत्येकम एकैकशः, मैंने ये देखा कि सारे बछड़ा बालक ये तो हो गए नारायण और एक एक बछड़ा बालक की उन एक एक नारायण मूर्ति की स्तूयन्ते जगदंडवद् भी अभितः ते हंत पद्मासन ही, कि अनेक पद्मासन माने मेरे शरीर के बहुत सारे ब्रह्मा स्तूयन्ते उन कृष्ण की उन नारायण की स्तुति कर रहे थे। जगदंडवद् भी अकेले नहीं अकेले नहीं, जगत अंड बद भी, जगत के अंड से युक्त होकर के माने ब्रह्मांडों से युक्त होकर के वे स्तुति कर रहे थे। तो सीमित यमुना पुलिन में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन किया, उन ब्रह्मांडों के को साथ में लेकर के ब्रह्मांडों के भीतर व्याप्त ब्रह्मा एक एक बछड़ा बालक की अलग अलग स्तुति कर रहे थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के साथ में अनंत ब्रह्मा एक एक बालक की स्तुति करते हुए मैंने देखे। तो स्तूयन्ते जगदंड बद भी, पद्मासन नहीं माने ब्रह्मा, ब्रह्मा कैसे हैं, जगदंड बद भी जो अनेक ब्रह्मांडों से युक्त हैं, अनेक ब्रह्मांडों से युक्त वे ब्रह्मा अभितः माने चारों ओर ते माने वे ब्रह्मा स्तूयन्ते श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। तो जगदंड बद भी पद्मासन ही ते अभितः हंत स्तूयन्ते, वे अनंत ब्रह्मांडों को साथ में लेकर के वे ब्रह्मा श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए विराजमान थे, ये देखा। तो यहाँ पर सुना भी रहे, संकीर्तन रूप में भी विस्मय हो सकता है, तो कभी देख करके विस्मय होता है, कभी सुन करके भी विस्मय की भी प्राप्ति होती है। स्वर्ण निभ मन समान, इव लाइक, हाँ इव के, इव के अर्थ में स्वर्ण निभांबर, सोने के समान पीले वस्त्र को धारण करने वाले। नहीं, सुन रहे हैं उनको, दोनों को, कहने वालों को भी विस्मय है और सुनने वालों को, तो सुन करके भी विस्मय हो सकता है, देखने से ही विस्मय नहीं है, ये कहने का मतलब है। दो तरह से इन्होंने विस्मय बताया, एक माना कहीं सुन करके, एक देख करके, तो दोनों दोनों करें। जैसे अनुमान दो तरह के होते हैं, एक अनुमान होता है स्वयं देख करके और एक श्रुताभिमान भी होता है। सुन करके भी अनुमान किया जा सकता है, किसी वस्तु को सुन करके फिर उसके आधार पर अनुमान हो सकता है। दृष्टानुमिति और श्रुतानुमिति, दो दो अनुमिति जैसे हैं, वो ये श्रुतानुमिति की बात है। अब अनुमितम कह रहे हैं, अनुमान कह रहे हैं। अनुमान का तात्पर्य है कि हेतु परामर्शः अनुमानम्, किसी हेतु को देख करके किसी वस्तु का की कल्पना कर लेना, इसका नाम है अनुमान। जैसे धुएं को देख करके ये अनुमान कर लेना कि पर्वत में कहीं आग जल रही है, पर्वतोयम बंध्यमान धूमत्वात्, ये अनुमान कर लेना। ये अनुमान होगा तो हेतु परामर्श, परामर्श किसको कहेंगे, तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं, तीसरा जो ज्ञान है उसको परामर्श कहते हैं, तृतीयम ज्ञानम परामर्श। प्रथम ज्ञान क्या है, प्रथम ज्ञान हो रहा है कि धुआं दिख रहा है, ये प्रथम ज्ञान हुआ। द्वितीय ज्ञान हुआ व्याप्ति, कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बंधी, ये व्याप्ति द्वितीय ज्ञान हुआ। और तृतीय ज्ञान हुआ तस्मात तथा, ये तृतीय ज्ञान हुआ कि पर्वतोयम बंध्यमान धूमत्वात् यथा महानसे यत्र यत्र बंधी तत्र तत्र धूम यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बंधी तस्मात् तथा। ये पंच जो अनुमान है वो पंच बाकी के द्वारा कहीं किसी अनुमान की सिद्धि होती है। इसमें अनुमिति जो है वो तीन प्रकार से होती है। तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं, हेतु का परामर्श, तीसरे ज्ञान में हेतु का परामर्श जब होता है तो अनुमान की प्राप्ति होती है। तो पहले देखा पर्वतोयम बंध्यमान, ये प्रथम ज्ञान हुआ। दूसरा ज्ञान हुआ यथा महानसे, जैसे रसोई में हमने देखा था कि अग्नि धुआं था तो वहां अग्नि भी थी। अब तृतीय ज्ञान वो हुआ कि यत्र यत्र धूमस्तु तत्र वह्नि, इसलिए यहां पर भी वह्नि कहीं है, ये तृतीय ज्ञान हुआ। तो हेतु परामर्श जो है वो ही अनुमान, अनुमिति, अनुमिति उसको ही कहेंगे। उन्मील्य ब्रज शिशवो दृशम पुरस्तात् भांडीरम पुनः अतुल विलोकयन्तः सात्मानं पशुपटलीं च तत्रो दावान मुक्ता मनसि चमत्कृत क्रियां अवापुः। अब हुआ ये कि सारे सखागण गए थे धेनुकासुर के तालवन में, तो कहां तो तालवन में थे, और तालवन में लगा दी गई थी आग कंस के दूतों ने, दावनल। और सारे सखा कृष्ण से कह रहे हैं, भैया आज प्राण भी गए और धन भी गया, हमारी गैयाएं भी सब समाप्त हो जाएंगी आज और हमारे प्राण भी समाप्त हो जाएंगे, हम क्या करें भाई, भैया कन्हैया रक्षा कर। और आप बोले चिंता मत करो, आंख बंद करो जल्दी से। सब अपनी अपनी आंख बंद करके बैठे हैं और श्री कृष्ण कह रहे हैं, हाँ खोल दो आंख, तो सारे सखाओं ने अनुभव किया कहाँ तो थे तालवन में और कहाँ पहुँच गए भांडीरवन में, भांडीरवट में, और सामने भांडीरवट को देखे बोले हैं तालवन से यहाँ पर कैसे आ गए और ये विस्मय हो रहे हैं, सारे सखागण विस्मित हो रहे हैं। तो उसी का अनुमान कि कृष्ण ने जरूर कुछ न कुछ अनुमान किया होगा, कुछ न कुछ जादू किया होगा, उसकी कृपा से हम यहाँ पर आ गए हैं। उन्मील्य ब्रज शिशवो दृशम, ब्रज के जितने भी बालक हैं कृष्ण के साथी, उन्होंने अपनी आंखों को खोला। उन्मील्य ब्रज शिशवो दृशम पुरस्तात, और जैसे ही उन्होंने आंख खोल करके देखा, पुरस्तात माने सामने भांडीरम पुनः अतुल्य बिलो के अंतः, उन्होंने अपने आप को भांडीर भट्ट के सामने देखा, भांडीर भट्ट के निकट देखा। तो तालवन से भांडीर भट्ट में हम कैसे पहुंच गए, तो भांडीरम पुनः अतुल्य बिलो के अंतः, वे समझ नहीं पाए और उसको देख करके वे आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भांडीर को देख करके बिलो के अंतः माने देखते हुए, सातमानम और पशुपटलिम, अपने आप को भी भांडीर भट्ट के निकट देख रहे हैं, और पशुपटल पटल माने समूह, पटल पटल पटली माने समूह, पशुपटलिम माने पशुओं के समूह को भी श्री कृष्ण ये सखागण भांडीर भट्ट के पास में देख रहे हैं। तत्र दावाद उन्मुक्ताम, और ये देख रहे हैं दावानल से तो हम बहुत दूर आ गए, दावानल से मुक्त होकर के आ गए हैं। अतः मन से चमत्क्रियाम अवापुहु, इन्होंने मन में अत्यंत अत्यंत चमत्कार को प्राप्त किया। सब श्री कृष्ण के कोई अपूर्व शक्ति का अनुमान करते हुए यहाँ पर चमत्कृत हो रहे हैं। तो यहाँ पर दावानल से मुक्त अपने आप को देख करके मन से चमत्क्रियाम, मन में चमत्क्रिया को, चमत्कार को अब आपू माने उन्होंने प्राप्त किया। तो उन्मील्य वृषिशवः दशम, सखाओं ने जिस समय अपनी आंखों को खोला, पुरस्तात भांडीरम, सामने भांडीर को देख करके बिलों के अंत में देखते हुए, अतुल्यम अतुल रूप में वे आश्चर्यचकित हो गई। आत्मा माने स्वयं भी वे अपने आप को मुक्त देख रहे हैं, और पशुपटलिम पशुओं के समूह को भी मुक्त देख रहे हैं। उनको देख करके दावात उन्मुक्ताम, दावानल से हम मुक्त हो गए हैं, ये देख करके मनस चमत्क्रियाम अवापुहु, उनके मन में अत्यंत चमत्क्रिया चमत्कार उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर अनुमान के द्वारा के श्री कृष्ण की कोई अपूर्वता के कारण ही हम बचे हैं, ये अनुमान करके कि कृष्ण हमारा रक्षक है, क्योंकि यह विचित्र क्रिया करने वाला है। तो कृष्णो अविता विचित्र क्रिया कारकत्वात, ये अनुमान कर रहे हैं कि कृष्ण हमारा रक्षक है, क्योंकि यह अद्भुत क्रिया करने वाला है। और इस अनुमान के द्वारा जहाँ जहाँ भी ऐसी ऐसी अद्भुत क्रियाएं देखी, वहाँ वहाँ कृष्ण ही रक्षक होकर के कहीं दिखा। जैसे उस समय इंद्र की वर्षा के समय, और ऐसा अनुमान करके तस्मा तथा कह करके ये उसी अनुमान को यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो कृष्णो अविता ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, ये विचित्र क्रिया कारकत्वात ये हेतु हो गया, यथा इंद्र कोपे यह हो गया दृष्टांत, इसमें जो व्याप्ति हो गई वो व्याप्ति हो गई कि यत्र यत्र अद्भुत, यत्र यत्र अद्भुत क्रिया, यत्र यत्र रक्षणम तत्र तत्र कृष्ण से अद्भुत क्रिया, यत्र यत्र पापाद रक्षण तत्र तत्र कृष्ण से अद्भुत क्रिया, ये हो गया व्याप्ति। और व्याप्ति होने पर तस्मात तथा यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। तो ये अनुमिति के द्वारा सारे ब्रजवासी ये प्राप्त करते हुए कह रहे हैं। तो जो साहचर्य क्रिया है वो साहचर्य क्रिया का नाम ही व्याप्ति है। तो उस व्याप्ति को प्राप्त करके ये अनुमान के द्वारा सारे कृष्ण कहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पुनः अतुल्य विलोक्य अंत, हाँ मैंने अद्भुत जैसा देखा, अतुल्य विलोक्य अंत, ये क्रिया विशेषण है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, विलोक्यंत का विशेषण है अतुल्य, नहीं नहीं विलोक्यंत का विशेषण है। हाँ मैंने अद्भुत रूप में देखते, अद्भुत देखा, अद्भुत रूप में देखा, हाँ नहीं अद्भुत रूप में देखने की क्रिया है ये, अतुल्य जो है वो देखने का विशेषण भी हो सकता है, भांडीरवट का भी हो सकता है, परंतु अतुल्य विलोक्यंत इसमें अतुल्यम विलोक्यंत ये उसकी क्रिया हो, माने क्रिया का विशेषण हुआ, एडवर्ब है ये, इसको एडवर्ब भी किया जा सकता है, आप जैसे कर रहे हैं वैसे भी किया जा सकता है, परंतु ये एडवर्बियल प्रयोग है, ये एडजेक्टिव प्रयोग नहीं है एडवर्ब का। जैसे शीघ्रम, शीघ्रम गच्छति, शीघ्र गच्छति, तो शीघ्रम जो है वो क्रिया का विशेषण है, तो एडवर्ब है वो, वर्ब का विशेषण है, वो व्यक्ति का विशेषण नहीं है। हाँ तो एडवर्बियल प्रयोग है वो, हाँ विलोक्यंत के साथ में, हाँ सर। चलो आगे, हाँ साहब, अप्रियादे क्रिया कुर्यात्, लहरी समाप्त हो रही है कि अप्रियादे क्रिया कुर्यान् नालोक्यापि विस्मयम् साधारण्यपि मना करोत्येव प्रियस्य च। श्री ग्रंथकार इस लहरी की समाप्ति पर कह रहे हैं कि अप्रियादे क्रियाम कुर्यात् ना आलोक्यापि विस्मयम्। कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण के जो बैरी हैं वे अप्रिय, कृष्ण के जो अप्रिय जन हैं, बैरी हैं, वे कृष्ण की अलौकिक क्रियाओं को भी देख करके विस्मित नहीं होते हैं। जैसे कौरवों की सभा में कृष्ण अपना विश्वरूप दर्शन करा रहे हैं, दुर्योधन कहता है अरे रहने दे कृष्ण, हमने बहुत देखा, ये तो तू कोई इंद्रजाल विद्या जानता है, ये इंद्रजाल है, तू ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है। तो जो अप्रिय व्यक्ति हैं, कृष्ण से द्वेषी व्यक्ति हैं, वे कृष्ण के अद्भुत, श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों को देख करके भी वे विस्मय को प्राप्त नहीं करते हैं। तो अप्रिय आधे माने कृष्ण के बैरी जनों में, अप्रिय जनों में क्रिया विस्मयम, हाँ अप्रिय आधे क्रिया, कृष्ण की जो क्रियाएं हैं वे अलौकिक अपी क्रिया, अलौकिक क्रियाएं भी अप्रिय व्यक्तियों के लिए विस्मयम न कुर्यात्, विस्मय नहीं करती हैं। तो अप्रियादे क्रिया कुर्या न अलौकिकी अपि विस्मयम्। जो बैरीजन हैं वे कृष्ण की अलौकिक क्रियाओं को देख करके भी उसमें विस्मय नहीं करते हैं और कहते हैं अरे ये कृष्ण ईश्वर नहीं है, ये तो कोई जादू टोना ऐसे कर दिया है, इसने दृष्टि बंध कर दिया है, हमारी आंखों को मेस्मराइज्ड कर दिया है, इसमें कोई प्रभाव नहीं है, ईश्वर नहीं है, ऐसा भी मानते हैं और वो ही अपने अभिमान को बनाए रखते हैं। जबकि असाधारण्यपि मना करोति एव प्रियस्य सा, श्री कृष्ण की सा माने वे क्रियाएं, प्रियस्य माने प्रियजनों के लिए, सामान्य कृष्ण की वे क्रियाएं, प्रियस्य माने कृष्ण के प्रियजनों के लिए, मना माने कृष्ण ने तनिक सी की हैं वे क्रियाएं, परंतु वे भी असाधारणी अपि, वे भी उनको असाधारण जैसे लगते हैं, हाँ ऐसा कैसे कर लिया, ये तो बड़ी असाधारण क्रिया कर ली। तो छोटी छोटी क्रियाओं में जो प्रियजन है वे विस्मय देखते हैं, जबकि दुष्टजन विस्मय को देख करके भी उसको नकारते हैं। ये हो गया। हाँ, बेन वही कही बैर भाव है, और उसमें कृष्ण को ईश्वर करके नहीं मानते हैं। दुर्योधन का दृष्टांत बहुत बढ़िया है इस यहाँ पर। हाँ, मन नहीं है वहाँ। यहाँ पर वो बेन वाला दृष्टांत वाली बात तो बहुत ज़्यादा संगत नहीं, एकदम संगत नहीं है। वहाँ पर जो बेन की बात कही गई वो ये कही गई कि यदि बैर भाव कहीं स्थिर है तो बैर भाव मोक्ष प्रदान कर देगा, परंतु बैर भाव यदि स्थिर नहीं है तो बैर भाव के द्वारा कृष्ण के प्रति बैर करने पर नरक की प्राप्ति होगी। तो वहां पर प्रसंग अलग था, किनको मोक्ष हुआ? शिष्यपाल को तो मोक्ष हो गया, परंतु बेन को मोक्ष नहीं हुआ, नरक मिला। तो वहां पर वो प्रसंग था, परंतु विस्मय दोनों को हुआ और विस्मय को नकारा दोनों ने। मोक्ष वाले ने भी विस्मय को नकारा और जो मोक्ष वाला नहीं है जिसका बैर भाव नहीं है वो भी विस्मय को नकारता है। तो नकारने की बात यहाँ पर, नकारने के ऊपर बल है। मेरा प्रश्न ये था कि जो अप्रिय लोग हैं, हाँ, अलौकिक क्रिया देखने पर भी, हाँ, जो विस्मय रस की प्राप्ति क्यों नहीं होती? नहीं, बे, बे, बे, नहीं, नहीं देखते हैं और उसमें कोई अन्य कारण ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अपने बैर भाव के कारण देखते हैं, माने अपने अभिमान के कारण भी। उनका स्थाई भाव कोई नहीं है। हाँ, स्थाई भाव कोई नहीं, स्थाई भाव नहीं है और उनमें अपना अभिमान है और अपने अभिमान के सामने कृष्ण को कुछ नहीं समझते हैं। कृष्ण को सामान्य बालक समझ रहे हैं और अपराधी हो रहे हैं, इतना भाव। प्रियात प्रिय से किमतः सर्वो लोकोत्तरोत्तरा इत्यत्र विस्मय पोत्रा रति अनुग्रह माधुरी। अब यहां पर एक वास्तव में निरूपण कर रहे हैं, प्रियात प्रियस्य, तो जब प्रियजनों की ये स्थिति है कि वे कृष्ण की छोटी छोटी क्रियाओं को विस्मय के साथ में देखते हैं, तो प्रियात प्रियस्य, जो प्यारे से भी प्यारे जिनके लिए कृष्ण है अर्थात राधा रानी, उनका क्या कहना? ये कैमुत्य के द्वारा दिखा रहे हैं, कैमुत्य के द्वारा दिखा रहे हैं। कैमुत्य का मतलब है किम उतो, जब छोटी वस्तु में इतनी सामर्थ्य है तो बड़ी का क्या कहना। ये कैमुत्य दिखा रहे हैं कि प्रियात प्रियस्य किम उतो, जो प्यारे से भी प्यारे कृष्ण को मानते हैं उनका क्या कहना। सर्व लोकोत्तरोत्तरा, उनको तो कृष्ण की प्रत्येक वस्तु में अत्यंत अत्यंत विस्मय की प्राप्ति होती है। जैसे श्री प्रिया कृष्ण का जब भी दर्शन करती हैं तो अत्यंत अत्यंत विस्मय को प्राप्त होती हुई विराजमान होती हैं। और सखी यही पूछती है कि नवसनासियात किमयम यदा यदा पश्यस माधवम पुरा तदा तदैवास्य वदत्य पूर्वतम नवसनासियात किमयम तवाथवा रागोन्मदे विस्मय तक किमक्षणी। अरे सखी, जब जब तू कृष्ण का दर्शन करती है तब कहती है ऐसा रूप तो देखा ही नहीं, ऐसा रूप तो देखा नहीं, हजार बार तो तूने देखा है मेरे सामने, मैं प्रत्यक्ष हूँ, परंतु तू नया नया देखती है कृष्ण को। मुझे एक बात बता, मेरे मन में एक संदेह हो गया कि कृष्ण नित्य नए हो जाते हैं कि तेरी आंखें नित्य नई देखती हैं। तो यहां ये उसी वैसा ही प्रसंग है। प्रियात प्रियस्यो, श्री राधारानी जैसे जो प्रेमी जन हैं वे, उनके लिए श्री कृष्ण प्रिय से भी प्रिय हैं। सर्व लोकोत्तरोत्तरा, तो वे तो कृष्ण की प्रत्येक छवि को, अब श्री कृष्ण ने जो गले में एक माला पहन रखी है उस माला को भी हर बार नित्य नूतन देखेंगी प्रत्येक क्षण। तो सर्व लोकोत्तरोत्तरा, उनमें लोकोत्तरोत्तरता सर्वदा प्राप्त होगी और विस्मय अत्यंत प्राप्त होता है। इत्यत्र विस्मय पूर्ता रति अनुग्रह माधुरी। इस प्रकार विस्मय जो है उसकी एक विशेषता है कि वह रति का अनुग्रह करने वाला है, कृष्ण प्रीति को विस्मय और अधिक बढ़ाने वाला है। और इसी आधार पर अलंकार कौस्तुभकार कवि कर्णपुर वे रसारह चमत्कार कह करके चमत्कार को कहीं रस का भी सार चमत्कार बना देते हैं। मुख्य रूप से श्रृंगार रस को रसराज मानते हैं, परंतु श्रृंगार में भी चमत्कार प्रदान करने के लिए चमत्कार को भी और भी अधिक प्रधान करके मानते हैं कि श्रृंगार को भी अधिक उल्लास प्रदान करने वाला चमत्कार ही होकर के विराजमान है। तो इत्यत्र विस्मय प्रोक्ता रति अनुग्रह माधुरी, रति को अनुग्रह करने की श्री कृष्ण में अपूर्व माधुरी है। ये विस्मय रस कृष्ण रति को और ज़्यादा अनुग्रह करते हुए विराजमान होता है। ये अद्भुत रस का वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चार रसों का वर्णन हो गया है ना, कौन कौन से? नहीं, एक हास्य का हुआ, एक अद्भुत हैं, दो दो हुए, दो तो ये दो द्वितीय लड़ी, हाँ दो दो हो गई, द्वितीय लड़ी हो गई। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नुताय गौर हरि वो जय। हाँ कल गीत गोविंद, कल गीत गोविंद जैसे आगे। नहीं, इसमें यह है कि मृत शरीर में भी दो चीज, दो तीन चीजें हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मृत शरीर में भी कहीं चेतन आत्मा के कुछ गुण संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए मृत शरीर को केवल मिट्टी नहीं कहा जा सकता। और कई कई जगह संतों के जो मृत शरीर हैं उनको जहाँ स्थूल समाधि प्रदान की गई उनके वे शरीर भी चिन्मय हो जाते हैं। एक तो ये बात, उनके उनके तो बेन के मरे हुए शरीर में भी कहीं अंग महाराज की जो भक्ति, माने बेन में भले कहीं नाना मामा का गुण आ गया हो, परंतु उनका जो मूल जो जीन्स थे वे तो श्री अंग महाराज के थे, और अंग महाराज के गुण कहीं उसमें विराजमान रहे, और उन गुणों को आधार बना करके ठाकुर ने आवेश अवतार धारण किया। एक बात। दूसरी बात ये कि यदि कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण के साथ में किसी का बैर भाव सिद्ध भी हो गया हो, सिद्ध हो गया हो, तब तो उसे बैर करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे शिशुपाल दंतवक्र इनमें बैर भाव सिद्ध था, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब ये बैर भाव सिद्ध क्यों होता है? यदि किसी को ये पता लग जाए कि अमुक व्यक्ति मुझे मारने वाला है तो बैर भाव सिद्ध हो जाएगा। जब तक सिद्ध नहीं है तब तक नहीं बैर भाव सिद्ध नहीं होगा। हाँ, कंस का है, शिशुपाल को ये पता लग गया था कि जिसके छूने से तेरी दो भुजाएं टूट गईं उसके द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी, तो उसको ये पहले से पता है कि श्री कृष्ण ही मेरा मेरा वध करेंगे, तो उसका बैर भाव सिद्ध है। परंतु और किसी भी व्यक्ति को कृष्ण मारने वाले हैं ये भाव सिद्ध नहीं है, सिद्ध हो नहीं सकता है। ये भाव तो सिद्ध है कि कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं, धरती हमको धारण किए हुए है, जल हमको जीवन दे रहा है, प्राण हमको श्वास दे रहे हैं, आकाश हमको कहीं आयतन और हमें हमारे आयतन को स्थापित करने का अवसर प्रदान कर रहा है, कृष्ण हमारी सामान्य रूप में रक्षा कर रहे हैं, ये सब अनुभव कर रहे हैं, परंतु कृष्ण मुझे मारेंगे ये किसी को अनुभव नहीं है। और पहली बार जहां कोई व्यक्ति मरता है तो मरते समय यही बात आती है कि क्यों मरा? बोल भाई उसको कोरोना हो गया था, उसको ये हो गया, उसने विष खा लिया, उसको एक्सीडेंट हो गया, टक्कर मार दी किसी ने इसलिए मरा, तो कारण कृष्ण की ओर ध्यान ध्यान नहीं जाता है कभी भी। पहली बार जो ध्यान फर्स्ट जो साइट जाती है वो जाती है कोई ना कोई कारण के ऊपर, कृष्ण के ऊपर कभी ध्यान नहीं आता है। तो कृष्ण के साथ में हमारा बैर भाव सिद्ध नहीं है, ये अपने आप सिद्ध हो रहा है। कृष्ण के प्रति हमारा स्नेह भाव सिद्ध है, ये भाव सब अनुभव करते हैं, सदा अनुभव करते हैं कि ठाकुर रक्षा कर रहे हैं, परंतु कृष्ण मारने वाले हैं ये हाय हाय कोई कभी विचार करता भी नहीं है। और जब मर जाता है उस समय भी सबसे पहले ध्यान यही जाता है कि क्यों मरा, इस रोग से मरा, इस शत्रु से मरा, इस शस्त्र से मरा, दूसरी ओर ही ध्यान जाता है। इसलिए कृष्ण वैद्य नहीं है। किसी किसी को ये बात सिद्ध होती है कि कृष्ण मुझे मारने वाले हैं, शिशुपाल को सिद्ध हो गई, बेन को सिद्ध नहीं है। इसलिए बेन हल्के फुल्के तौर पर श्री कृष्ण की हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, और मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि अरे जिस ईश्वर को तुमने देखा नहीं उसकी तो पूजा कर रहे हो, और जो ईश्वर सामने बैठा है उसकी पूजा नहीं कर रहे हो। प्रजा के लिए ईश्वर राजा होता है, मैं तुम्हारे सामने हूं, अरे ब्राह्मणों तुम मेरी तो पूजा करते नहीं हो और कह रहे हो यज्ञ पुरुष की आराधना करो। तो तुम्हारी दशा वही है जैसे कि एक चंचल स्त्री अपने साक्षात पति की सेवा न करके जार पुरुष की सेवा करती है, इसी तरह से तुम साक्षात जो ईश्वर मैं हूं मेरी तो आराधना नहीं कर रहे हो, और तुम किसी जिसका देखा नहीं है ऐसे अदृश्य ईश्वर की आराधना करने की बात कर रहे हो, तुम बालकों से भी गए बीते हो। तो ये कृष्ण की इस तरह से जो निंदा की है, ये निंदा अत्यंत निंदनीय थी, ये निंदा कहीं कभी निंद ये अत्यंत निंदनीय थी, ये कभी आनी नहीं चाहिए थी ये निंदा, परंतु इस निंदा को उसने कह दिया। तो कृष्ण की निंदा करने पर नरकपात हो गई होगा। ठीक है, उसने एक बात और कि उनकी मंथन करने से निषाद जात का मतलब कि हाँ, तो वो माने वो नाना मामा वाला जो अंश था पाप का अंश था वो अलग हो गया, और जो पुण्य का और भजन का जो अंश था वो पहले उसे प्रथम महाराज उत्पन्न हो गए। हाँ, तो दोष अलग हट गए, कौन को ना, हाँ नहीं बेन नहीं बेन राजा नरक तो गया, परंतु श्री पुत्र ने माने श्री पृथ्वी महाराज ने उनको यज्ञ करके नरक से बचा लिया, और इसीलिए वहां पर कहा गया कि नरकात्रायते इति पुत्रः। 33 प्रकार के जो नरक हैं, पू और म, इसके बीच में पू से लेकर के मा तक 33 हैं नरक, उनकी 33 नरकों की गिनती है। उन 33 नरकों से 33 के 63 नहीं 28 तो वो यहाँ ले 63 प्रकार के जो नरक हैं, उन 63 प्रकार के नरकों से जो बचाए उसका नाम पुत्र है। तो पुत्र पुम ये उनसे पुम नरके भ्या त्रायते इति पुत्रः, नरक से जो बचाए उसका नाम पुत्र है। तो ये पुम जो है वो एक वो समाहार है, पू से लेकर के माँ तक इसके बीच में कहीं 63 नरक हैं, उन नरकों से जो बचाए उसका नाम पुत्र है, इसलिए पुत्र की महिमा कहीं गाई गई। ठीक है, तो पुत्र ने पिता को बचाया, पृथु ने नरक में गए हुए पिता को भी बचाया। पौंड्रक का भी बैरभाव सिद्ध नहीं है, और उसको पौंड्रक को तो रूप की सिद्धि हो गई, केवल रूप के कारण उसे साइज मुक्ति की प्राप्ति हो गई, कृष्ण के द्वारा साक्षात मरा इसलिए मुक्ति की प्राप्ति हो गई। हाँ अभिमान एक है, हाँ ठीक है, हाँ एक ही बात है, अहंकार को अभिमान को कोई बात नहीं, तो सही बोल रहे हो। जो कृष्ण भगवान स्वयं है वो द्वारकाधीश के लिए भी बोल सकते कि बस हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है ही है। वो ये नहीं है कि द्वारकाधीश को हम कृष्ण तो भगवान स्वयं नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, वो उनके प्रकाश भेद हैं। माने प्रभाव प्रकाश के रूप में द्वारकाधीश को कहीं माना गया है, प्रभाव प्रकाश के रूप में द्वारकाधीश को माना गया। अभिमान एक है इसलिए प्रभाव प्रकाश ही माना गया वहां पर। जैसे रास में जितने भी कृष्ण हैं सब गोपियों के साथ में, वे सभी अपने आप को अभिमान रखेंगे कि मैं नंद कुमार हूं, कृष्ण कुमार कृष्ण हूं। तो अभिमान तो एक ही है उनका, अभिमान एक। जय जय जय हरि बोल। जय जय जय।